50 languages. 68. 68. Velký, malý. Velký, malý. Velký a malý. Velký a malý. Slon je velký. Slon je velký. Myš je malá. Myš je malá. Tmavý a světlý. Tmavý a světlý. Noc je tmavá. Noc je tmavá. Den je světlý. Den je světlý. Starý a mladý. Starý a mladý. Náš děda je velmi starý. Náš děda je velmi starý. Před 70 lety byl ještě mladý. Před 70 lety byl ještě mladý. Hezký a ošklivý. Hezký a ošklivý. Motýl je hezký. Motýl je hezký. Pavouk je ošklivý. Pavouk je ošklivý. Tlustý a hubený. Tlustý a hubený. 100kilová žena je tlustá. 100kilová žena je tlustá. 50kilový muž je hubený. 50kilový muž je hubený. Drahý a levný. Drahý a levný. Auto je drahé. Auto je drahé. Noviny jsou levné. Noviny jsou levné.